Thank you so much. Thank you. Thanks so much. Let's go and see this. It's the last one from us. Playing points. Thank you. Tuż po publikacji na winylu Kuipera usłyszeli Państwo retransmisję koncertu Floating Points, do którego doszło w 2015 roku na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. To był w moim przekonaniu najważniejszy akcent 11 edycji tego przeglądu, do którego teraz dołączam swój set DJ-ski inspirowany gitarowo-elektroniczną i psychodeliczną twórczością Sama Sheparda. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas i do godziny drugiej. Zostawiam Państwa ze swoim setem DJ-skim, nasiąkniętym czasem nawet progrokowo-technicznym podejściem do muzyki. Mówił Michał Margański. Życzę dobrej nocy. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. różne.